هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. Šta je tvoje opravdanje ti koga uzvišeni Allah svaki dan poziva sebi u goste 5 puta? Mesčit ti je pored stana, pored kuće i ti si alhamdulillah dobrog zdravlja. Ne strahuješ ni od čega, ali nema te u džemati. Svaki dan 5 puta slušam mu ezina kako poziva hajja ala salah, hajja ala fela, hajde na namaz, hajde na spas. Ali on se ne odaziva jer je njegovo srce zamrlo. Ko zapostavlja ili ostavlja namaz, neka zna da je iskušan slabljenjem imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن خير الكلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل ضلالة في النار. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu Đalešanuhu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je slava i hvala našem uzvišenom gospodaru koji je propisao i učinio obaveznim obavljanje i čuvanje 5 dnevnih namaza u njihovim određenim vremenima. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim našeg uzvišenog gospodara Allaha Đalešanuhu. Svjedočimo da je Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve selleme Allahov rob i Allahov poslanik koji je došao s upozorenjem na žestoku patnju za svakog onog koji ostavi namaz, koji bude odbio da padne na seždu svojim licem uzvišenom Allahu Đalešanuhu koji ga je stvorio u najljepšem liku. Neka je salavat i selam na njega Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wasallame, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede put poslanika sallallahu alaihi wasallame do sudnjega dana. Draga moja braćo i plemenite i cijene sestre, bojimo se uzvišenog Allaha Đalešanuhu i znajmo da je mjesto namaza, stepen namaza u našoj prelijepoj vjeri islamu izuzetno velik. On je drugi uslov od uslova islama, uslova da bi čovjek bio musliman. Poslije 2 šehadeta, šehadeta da je uzvišeni Allah jedini istinski Bog dostojan obožavanja i da je Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam Allahov rob i Allahov poslanik. Namaz je taj po čemu se razlikuje musliman od kafira. Namaz je temelj islama i dokazi za sve ovo i za ono što ćemo, ako Bog da večeras, da čujemo. Dokazi iz Kur'ana i sunneta su mnogobrojni. Draga moja braćo, plemente i cijene sestre, znajmo da je jedno od najvećih šeitanovih nastojanja da odvrati vjernika muslimana od namaza, znajući da koga odvrati od namaza, odvratit će ga i od ostalih ruknova islama, znajući da onaj ko nema namaza, nema ni vjere, tako da on, šeitan, lanetullahi ta'ala alejhi, nastoji svim sredstvima da odvrati vjernika od sežde Allahu dželašanuhu, nastoji svim sredstvima da odvrati vjernika od namaza, pa ukoliko ne uspije da zavede vjernika i odvrati ga od potpunog ostavljanja namaza, pokušava ga barem odvratiti od obavljanja namaza u džematu, zatim od obavljanja namaza u njegovom vaktu, zavodi vjernika drugim stvarima kako bi kasnio na namaz, ili ga iscrpljuje i obmanjuje bespotrebnim stvarima kako bi vjernik obavljao namaz što brže, bez skrušenosti, ili pak kako bi ga obavljao s ljenošću. Ovo je stvarnost današnjih muslimana, nažalost. Mnogi od njih su džamijske komšije, ali ne ulaze u džamiju, ne ulaze u mešćid da padaju uzvišenom Allahu dželašanu na seždu, ili ulaze ponekad. Mnogi od muslimana dolaze u mešćid na namaz po njegovom završetku, tako da ili stignu na džemat ili ne. Pa šta je tvoje opravdanje, dragi moji brate, ti koji slušaš poziv na namaz? Šta je tvoje opravdanje, ti koga uzvišeni Allah svaki dan poziva sebi u goste 5 puta? Mešćid ti je pored stana, pored kuće. I ti si, alhamdulillah, dobrog zdravlja, ne strahuješ ni od čega, ali nemate u džemat, nemate s nama u džemat na namaz. Slušaš li ajete i hadise koji govore o namazu, ili si čuo ih, pa rekao kao što su rekli drugi, sami'na wa asajna, čuli smo, ali se nećemo pokoriti, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم ومعجزة كاشي بصانيك عليه الصلاة والسلام ناش ميلانيك ناي درجة استفارس من الدنيا لكميري سيجنة أرادوست أرادوست موغا أوكايو نمازو. Svakako svima nama su ove dvije stvari najdraže i to smo dobro zapamtili, međutim ova treća stvar nema je među nama. Danas je ostavljanje namaza postalo adet, postalo običaj. Možemo vidjeti velike porodice, mnogočlane porodice, ali samo pojedinci iz tih porodica dolaze na namaz. I ti koji dolaze i obavljaju namaz ne osuđuju svoju braću, svoje sinove, svoju djecu koju ostaju u svojim kućama i namasko vrijeme provode u igri i zabavi, samim tim svojim postupkom kao da kažu da namaz nije obavezan, la ilaha illallah, a tim i drugi ibadet pored namaza da nije obavezan, kao da hoće da kažu da čovjek nije stvoren radi ibadeta, da ovaj cijeli svijet, nebesa i zemlja, planine i rijeke nisu stvorene radi ibadeta, kao da hoće da kažu da knjige nisu objavljene radi ibadeta, da poslanici nisu slani radi ibadeta Allahu dželašanuhu, la ilaha illallah. Kaže Allah dželešanuhu, Efa hasibtum ennama halaknakum abetha, wa ennakum ilajna la turđaun. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huva rabbul aršil azim. Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili? Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti? Neka je uzvišen Allah, neka je uzvišen Allah, vladar istiniti, nema drugog Boga osim njega, gospodar, gospodar arša veličanstvenog. Takvi očevi, takvi roditelji ne savjetuju svoje sinove, svoju djecu, kao da su, subhanallah, zadovoljni da im djeca imaju osobine munafika. Kaže uzvišeni Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala. Licemjeri misle da će Allaha prevariti i on će ih za varanje njihovo kazniti kada ustaju da molitvu obavljaju, lijeno se dižu. Kaže Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala an, u naše vrijeme od namaza u džematu nije izostajao osim munafik, čiji je nifak bio poznat. Munafik poznatog licemjerstva. Jesi li zadovoljan, dragi moj brate? Jesi li zadovoljan, dragi moj oče, majko, da ti ili tvoji sinovi budu u skupini munafika, la ilaha illallah, da budu u skupini ljudi koja će na sudnjem danu biti kažnjena najtežom kaznom? Innal munafiqina fi d-darkil asfali minan nar, wa lan tajida lahum nasira, illa alladhina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah, fa ulaika ma'al mu'minin, wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minin. Minina ajran azima. Licemjeri će na samom dnu džahennema biti. Licemjeri će na samom dnu džahennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći. Ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bit će s vjernicima. Bit će s vjernicima, a Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati. Ko zapostavlja ili ostavlja namaz, neka zna da je iskušan slabljenjem imana. Ko zapostavlja ili ostavlja namaz u džematu, neka zna da je iskušan slabljenjem imana, mrtvilom imana. Njegovo srce je zamrlo jer se ne odaziva na poziv za namaz. Svaki dan 5 puta sluša muezina kako poziva hajja ala salah, hajja ala fela, hajde na namaz, hajde na spas, ali on se ne odaziva jer je njegovo srce zamrlo. Čuje muezina kako kaže Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah je najveći, ali kod njega je igra i zabava veća, kod njega su televizori, filmovi veći, kod njega su igrice, utakmice veći, kod njega je kupovina i prodaja veća. Priča jedan, slušajte ovaj primjer, priča jedan od ljudi koji rade u gasulhani, tamo gdje se umrle osobe kupaju i pripremaju za dženazu, kaže, jednog dana došli su otac i njegovi sinovi, noseći mejta, donijeli su svoga mejta da ga ogasulimo i pripremimo za dženazu. Raspremili smo mejta i primijetio sam da je tom mladiću, tom mejtu uzvišeni Allah dao lijepu građu, lijepu konstrukciju tijela. Dao mu je predivnu bijelu kožu. Kaže ovaj čovjek, dok sam pripremao pribor, vodu i ostalo što mi je bilo potrebno za spremanje mejta, za kupanje mejta, tijelo tog mladića, tog mejta iznenada je pocrnulo. Svoje pocrnulo. Dobilo je izrazito crnu boju, la ilaha illallah. Kaže, prepao sam se. Nikada slično nisam vidio u svome životu. Istrčao sam iz gasulhane i upitao familiju tog mrtvog. Šta je radio ovaj mladić u svome životu? Pa su mu rekli, innehu kane la yusalli. Nije obavljao namaz. Rekao sam im, uzmite svoga mejita i vi ga ugasulite. Uzmite svoga mejita i vi ga ogasulite. Odbio je da ga ogasuli. Zatim je imam mesdžida odbio da mu klanja dženazu. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Onaj ko ostavi namaz, taj se nakon smrti ne kupa, ne gasuli. Ne klanja mu se dženaza, niti se ukopava u muslimanskom mezari s muslimanima. To je Allahov propis za inađije, za one koji se inate i odbijaju da padnu Allahu Đelešanu na seždu, a Allah Đelešanu ga je stvorio kao najbolje i najljepše stvorenje. Upitan je šejh Usejmin, rahmetullahi ta'ala alejh, kakav je propis onoga koji ostavlja namaz? Kakav je propis onoga koji ostavlja namaz? Odgovorio je šejh Usejmin, rahmetullahi ta'ala alejh, rahmeten vasija. Ostavljanje namaza je kufr, Ostavljanje namaza je kufr, nevjerstvo koje izvodi iz vjere. I onaj ko ne klanja je nevjernik, izašao je iz vjere. Ukoliko takva osoba bude oženjena, njegov brak postaje ništavan. Meso koje takva osoba zakolje nije dozvoljeno muslimanima, od njega se ne prima post, niti sadaka. Takvoj osobi nije dozvoljeno da ide u Meku i ulazi u haram. Meke, kada umre, zabranjeno je da se takva osoba kupa, oblači u ćefine, ne klanjaju se dženaza, niti se ukopava s muslimanima u isto mezarje, nego se za njega van mezarja iskopa duboka jama i baca se u nju. Njegovoj rodbini koja zna da nije obavljao namaz, nije dozvoljeno da dovodi ljude sa strane da mu klanjaju dženazu, jer je namaz i traženje oprosta za nevjernika zabranjeno, jer je namaz i traženje oprosta za nevjernika zabranjeno riječima uzvišenog Allaha: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. I nijednom od njih kad umre nemoj molitvu obavljati, i nijednom od njih kad umre nemoj molitvu obavljati, niti sahranu njegovoj prisustvovati, jer on u Allaha i poslanika njegova ne vjeruju. وصاروا إلى حفرة تحتوي ومسلم فيها الحبيب الحليم أولى المرأة تعطبه نفسه فأعجب والأمر عنده. Upitana je stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji. Postoje ljudi koji nikako ne klanjaju 5 dnevnih namaza, osim džume namaza. Kakav je propis takvog čovjeka ukoliko umre? Da li je obaveza na muslimanima da ga ukopaju u muslimansko mezare i da mu klanjaju dženazu? Odgovara stalna komisija za fetve. Ukoliko je spomenuto istina, ostavljanje namaza poričući njegovu obavezu je kufr. Ostavljanje namaza poričući njegovu obavezu je kufr i njegov počinioc je kafir. S tim su saglasni svi muslimani. Ukoliko čovjek ostavi namaz iz ljenosti, znajući da je obavezno njegovo izvršavanje, takva osoba je kafir. Takva osoba je nevjernik po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka, zašto postoje jaki dokazi koji upućuju na to. Takva osoba se ne gasuli, niti joj se klanja dženaza, niti se ukopava u muslimanskom mezarju. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zar postoji gora završnica na ovome dunjaluku? Zar postoji gora završnica na ovome dunjaluku? Ali, dragi moj brate i plementa i cijena sestro, to je samo na dunjaluku. To je samo na dunjaluku, a ono što je na ahiretu mnogo, mnogo je teže. Dragi moj brate, plementa i cijena sestro, dragi moj brate, ti koji ostavljaš namaz, koji se inatiš i nećeš da padneš na seždu svome gospodaru koji te je stvorio u najljepšem liku, slušaj ove riječi tvoga brata koji te voli u ime Allaha dželašanuhu, koji se boji za tebe srđbe silnog i uzvišenog na sudnjem danu. Dragi moj brate, o ti koji ne dolaziš u naše mesđide, koji ne padaš uzvišenom Allahu na seždu, ila meta, dokle ćeš biti daleko od svoje braće muslimana? Zar ne znaš da naša srca plaču kada nisi s nama, kada si daleko od nas i kada posjećuješ kafane i Allahu mrska mjesta, a ne njegove subhanahu wa ta'ala kuće? Zar ne znaš da ti se radujemo kao svome rođenom bratu kada te vidimo da s muslimanima zajedno padaš na seždu Allahu dželašanuhu? Dokle, dragi moj brate, da sebi zabranjuješ rahatluk, sreću i smiraj duše? Zar nisi čuo za slučaj mladića koji je na dunjaluku imao sve što bi poželio, ali rahatluka u prsima, smiraj duše, nije mogao da doživi? Kaže ovaj mladić, nakon što je prohabao sve od dunjaluka, kaže, odlučio sam da posjetim jednog brata muslimana koji je živio u susjednoj državi, koji je bio hajrli insan. Otišao sam mu i došao sam njegovoj kući na večer. Pokucao sam na vrata, izašao je on i primio me u stan. Dugo na večer pričali smo, jeli, o nama samima i o našem životu. Poslije toga legao sam da spavam. Ujutro začuje se muezin kako uči ezan i dolazi ovaj moj brat musliman, budi me i kaže, hajde, hajde uči muezin, hajdemo na sabah da klanjamo. Ja mu odgovaram, ali dragi moj brate, ja ne klanjam namaz. Ja ne padam Allahu dželešanu na srždu, kaže, subhanallah, zar musliman, a da ne pada Allahu dželešanu na srždu, ne klanja. Kaže, džerib, olav mrra vahide, probaj makar jedan put. Rekao sam mu, ostavi me, idi ti na namaz, pusti mene. Otišao je taj moj brat musliman u mesdžid da pada svome Allahu dželešanu, svome gospodaru na srždu, a ja sam ostao i dugo razmišljao o njegovim riječima, džerib, olav mrra vahide, probaj, pa makar jedan put. Iz dugog razmišljanja probudio me muezin sa ikametom. Probudile su me riječi Allahu akbar, Allahu akbar, ešhedu an la ilaha illallah, ešhedu an Muhammeda Rasulullah. Na brzinu sam se abdestio i otišao sam u mesdžid. Poslije namaza ostao sam dugo u mesdžidu. Kada sam se vratio svome ahbabu, svome bratu muslimanu, rekao sam, vođetuha, našao sam sreću u seždi svome gospodaru, našao sam smiraj svoje duše u seždi svome gospodaru. Ubrzo nakon toga vratio sam se svojoj majici, koja se začudila zašto sam se tako brzo vratio. Običaj moj je bio da kada odem u drugu državu da ostanem dugo, jer tamo sam da Allah dželešanuhu oprosti radio grijehe. Bavio sam se nemoralom, ali sada sam se vratio brzo i pitala me za razlog mog brzog povratka. Rekao sam da sam našao sreću u robovanju Allahu dželešanuhu. Nekoliko dana boravio sam s majkom, a zatim sam je upitao i rekao joj, draga majko, tražim od tebe jednu stvar i molim te, draga moja majko, da mi je ne zabraniš. Pita majka, šta je to, dragi moj sine? Kaže, želim da idem u borbu na Allahom dželešanuhu putu. Želim da se borim na Allahom dželešanuhu putu. Kaže majka, mudra majka, dragi moj sine, nisam ti zabranjivala dok si išao i činio fesad i nemoral, kako da ti zabranim robovanje i ibadet Allahu dželešanuhu. Idi s Allahom dželešanuhu zadovoljstvom. رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم.